Yazan Erdem Aksakal, seslendiren Emre Törün. Çalışan kazanır, elması kızarır. Buluşmak birbirini bulmaya, sevişmek karşılıklı sevmeye denk düşüyorsa, çalışmak da birbirinden çalmak manasına geliyor sanki. Patron işçiden çalıyor, çalışan kendi ömründen. Emek en yüce değerdir ile çalışmak özgürleştirir arasında bir yerlerde kan ter içindeyiz. Özgürleşmiş yahut kutsal bir görüntümüz de var eminim, profilden. Ama bir kafes içinde çark çeviren hamster gibi de sevimliyiz. Beyaz yakalı öğretmen kardeşlerimin yüksek müsaadesiyle mottolarını ödünç alacağım. Zira artık hepimizin alnımızda bilgilerden bir çelenk, nura doğru can atan Türk genciyiz. Çalışmak demek, nura doğru can atmak demek. Çalışıyoruz çünkü varız. Çalışıyoruz çünkü memleket, çünkü vicdan, çünkü cüzdan, çünkü mecburiyet, çünkü kendine saygı, çünkü kariyer, çünkü terfi, çünkü bugün, çünkü yarın. Çalışıyoruz çünkü iş bitmiyor. Asla bitmiyor. Kat'a azalmıyor. Sistemin yeni icatlarından en afili olanı bu. Hiç bitmeyen iş. Askeri kışlalarda vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır yazıyor. Bu daha da üst mertebesi. Görevini en iyi yapıyorsun, yeni görevler bulup onları da en iyi yapıyorsun. En iyi yapmayanların arkasını da toparlıyorsun. İş tanımlarına sığmıyor, hedefleri parçalayıp geçiyorsun. Dünyadaki cennete ulaşan sonsuz merdivendesin. Her adımda bir saadet basamağı. Açılan yeni kapılar, yapılacak yepyeni işler, pırıl pırıl dosyalar, evraklar, sunumlar, projeler, tasarımlar, metinler, hesaplar, çizimler, sürprizler geçidi. Mucizeler alemi. Luna Park mı desem, sirk mi yoksa piknik mi? Bu eğlence karşılığında bir de maaş vereceğiz. Rüya falan görmüyorsunuz. Sizi de kandırmıyorum. Şirketimize hoş geldiniz. Ödeme biçimi götürü usulüymüş eskiden. 200 yıl önce. Sonra saatlik ücrete, oradan aylık maaşa evrildi. Sanayi devriminin başlangıcındaki sözleşmede İngiltere'deki atalarımız ürettiği ürünü ya da çalışma saatini veriyordu. Biz ise kapitalizme kendimizi komple kiralıyoruz. Her şey dahil. Bütünleşiyoruz sistemle. Tek vücut oluyoruz. Öylesi bir aşk. E-maillerimizi okuyabildiğimiz büyük ekranlı dokunmatik bir telefon, eve taşıyabildiğimiz hafif bir dizüstü bilgisayar, geç saate kadar ofiste kalırsan masraf olarak yazabildiğin akşam yemeği ve taksi parası karşılığında 24 saat çalışan iş gücüyüz artık. Kusursuz çalışanız. Şirketin geleceğe uzattığı köprüyüz. Güneş enerjili hesap makinesiyiz. Şarjlı piliz. Erke dönergeciyiz adeta. Tıpkı mükafatını öbür dünyada alırsınız diyenler gibi, tıpkı Arbeit Machfreycılar gibi sen hele bir çalış diyorlar beyaz yakalıya. Karşılıksız, bodoslama, gecesiz, gündüzsüz. Önce bir çalış. Çalışan kazanır, elması kızarır. Sen yaptıkça iş var çünkü. Bitmeyen iş icat ettik. Sonsuz üretim. Sonra da inşallah sonsuz tüketim. Kusursuz ürünlerimizi alan mutlu tüketiciler, güzel reklamlar, şık ambalajlar, çok para, daha fazla üretim, daha kaliteli hizmet, daha çok satış. Anlatırken bile ağzım sulanıyor. Üretmesi ayrı güzel, tüketmesi ayrı. Sen kuracaksın bu şahane dünyayı, beyaz yakasına kurban olduğum. Hadi otur biraz daha ofiste, bir kahve yap kendine, sert olsun, gece uzun. Yani böyle de fena değil, tamam ama biraz daha mı uğraşsan acaba? Üst yönetime gidecek o sunum. Büyük resmi daha iyi gösterebilirsin. O birikim var sende. Biliyorum hedeflerine ulaştın ama neden daha fazlasını yapmayasın? Daha iyisini hak etmiyor musun? Başarı efor ister bilirsin. Bitmeyen toplantılarda, susmayan telefonlarda, yetişilemeyen maillerde, tamamlanamayan raporlarda, 17. versiyonuna koştuğun sunumlarda, hazırlanan müşteri tekliflerinde, ulaşamadığın kusursuzluk mertebesini istiyorlar senden. Yaparsın. Kaf Dağı'nın ardında bir yerlerde duruyor başarı. Gidip gören olmamıştır ama yolu daha çok çalışmaktan geçiyor. Kesin bilgi. ekip çalışmasından, takımdan, birlik olmaktan, yani tek başına değil de daha büyük hamster çarklarında ahenkle hep beraber koşmanız en makbulü. Çarkın rengini takım olarak siz belirleyin ki motivasyonunuz yüksek olsun. Bu müthiş bir yolculuk olacak. Tabii canım, hiç sorun değil. Kravatını gevşetebilirsin biraz. Müzik de aç yani, aşk olsun. Sorduğun kabahat. Mahkum kadar hürriyet karşılığında sanatçı yaratıcılığı beklediğimiz bir seni bulmuşuz. Öyle kolay bırakır mıyız? Gerekirse karpuz da keseriz, lafı olmaz. Sen çalış yeter ki. Yaparsın daha iyisini. Ofis sabaha kadar açık, rahatına bak. Olmadı eve geç, çek pijamaları, öyle çalış. Gece mail atarsın. Çalıştıkça daha özel hissedeceksin kendini. Başka bir evreye geçeceksin. Dinle beni, özgürleşeceksin gibi demode 1930'lar vaatleriyle gelmiyorum sana. Özgürleşmeyi de aşacaksın, ışıldayacaksın. Altı üstü muhasebe girdilerini kontrol ediyor, tablo dolduruyor, grafik çiziyorum diye düşünme. Fark yaratacaksın. Sen seçilmiş bir beyinsin. Çarkı en güzel döndürensin. Böyle gidersen seneye daha hızlı koşacağın çarklar bulabiliriz sana. Kim bilir, belki daha çok çalışacağın pozisyonlara terfi edecek, ödüllendirileceksin. Çarkın en önünde koştuğunu hayal etsene. Baksana, dışarıda çarkı olmayan bir sürü hamster var. Piyasadaki diğer şirketlerin çarkları bu kadar hızlı bile değil. Sana yakışmaz. Orada koşmak istemezsin. Ya rüyayı güzel bulup inanırmış rolü yapıyoruz ya da düpedüz safız. İki sebepten birinden ötürü çarkın içinde aslanlar gibi, hamsterlar gibi koşuyoruz, duramıyoruz. Durursak düşeriz diye söylendi. Çark yavaşlayanı aşağı atar dendi. O yüzden durmayı pek düşünmüyoruz. Sağ olsun akşam belli bir saatte kafesin kapısını açıyorlar. Çıkıyoruz. Koşmaktan ötürü kaybettiğimiz sağlığımızı kazanmak için spor salonuna gidiyoruz. Çok güzel koşu bantları var orada, bilgisayarlı. Kalp atışını falan ölçüyor. Bu ay deneme paketinden girdim. Şimdi çakta biraz daha hızlı koşar, proje krallığını arttırırsam prim alırım. Aboneliği gold üyeliğe çeviririm. İstediğim koşu bandında koşar sporumu yaparım. Bütün gün şirkette çark çevirmekten bir tuhaf oluyor insan. Tamam, geç çıkıyoruz. Bütün gün çarkta koşup yoruluyoruz. Ama hakkını da veriyorlar, sağ olsunlar. Spor salonu 12'ye kadar açık. Bir yandan burada çalışan eğitmenlere acıyorum. O saate kadar koşturup duruyorlar. Öte yandan da ne yapalım? Onların seçimi. Herkesi ben mi düşüneyim? Akşam iş çıkışı bir saat koşu yapıp kendime de mi gelmeyeyim? Bu kadarını hak ediyorum artık.